असां तो ॾांहुं अहिड़ीअ तरह वही कयो जहिड़ी तरह नूह ॾांहुं ऐं खाउस पोइ ॿियनि पैगुंबरनि ॾांहुं वही कयो हुयोसूं। ऐं इब्राहिम ऐं इस्माईल ऐं इसहाक़ ऐं याकूब ऐं याकूब जे औलाद ऐं ईसा ऐं अयूब ऐं यूनस ऐं हारून ऐं सुलेमान ॾांहुं वही कयोसूं ऐं दाऊद खे ज़बूर ॾिनोसूं।